वराकृतनवदवन्धनं परं ब्रह्मनराकृते सौन्दर्यसारसर्वस्वं वन्दे नन्दयतिरम्भो प्रपन्नपारिजाताय पुत्रवेत्रीगपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण मनुष्य ने अपने हिम्मत हार रखी हिम्मत कर मैं नहीं कुछ होता ये ऐसी सब में है आप और मैं ये सब मिले हुए इनमें हिम्मत हारने की बात है अगर हिम्मत करे तो बहुत सुगम काम है हिम्मत मत चाटो न राम मुख सुख कहता राम हरिया हिम्मत सुख या धोखा तो धाम 5 वर्षों का बालक था ध्रुव हिम्मत कर दी तो देखो ध्रुव को हो गया इस तरह से एक बात आई संसार का संबंध टूटना मुश्किल है ये मुश्किल नहीं है अपनी हिम्मत हार दी इस बात से मालूम होता है आज सुबह बताया था ना ममता छूटनी मुश्किल है ममता रहनी कठिन है असंभव है छूटने कठिन भी मानो तो असंभव तो सुगम ही है ममता रह सकती है क्या रहेगी नहीं आप छोड़ दो निहार हो जाओ छूटेगी तो कोई फायदा नहीं कुछ फायदा नहीं सब छूट तक मर जाओ सब सब छूट जाए कल्याण थोड़े हो जाए मरने पर सबका संबंध सदा के लिए टूट जाता है ना तार है ना तिथि है ना समाचार है ना कोई दूसरे पर उसे कल्याण थोड़े हो जाएगा अरे छोड़ दो तो निहार हो जाओगे छोड़ने में कितनी आधी बात आधी आधी आधी बात उनका संबंध तो रहने दो अपने संबंध छोड़ दो सब कर ममता ताग बटोरी अपने तरफ से छोड़ देना क्या कि उनसे आशा मत रखो उनसे सुख पहुंचाएंगे उससे मदद करेंगे ऐसी आशा मत रखो और अपने सेवा करो बहुत ठीक हो संसार के साथ बहुत बढ़िया बर्ताव होगा व्यवहार में कोई बाधा नहीं लगेगी अपनी तरफ से सेवा करो सब कर ममता ताग बटोरी का है तोड़ने नहीं का है और वो संबंध टूट जाता है आपसे आप ही आप विचार करो तो किसी के साथ संबंध आप रख सकते ही नहीं बच्चों के साथ संबंध था बालकपन में खिलौनों के साथ संबंध था वो देखने सुनने की बड़ी रुचि थी क्या वो है आज ये सब बदलती है सब नाशवान है क्षण भंगुर है रहने वाले है ही नहीं उसको कठिन मान लिया कठिन है कठिन है कठिन है अब मैं तो भाई ऐसी बातें मिली तो बहुत मदद मिली है मेरे को तो इस बातों से बड़ी मदद मिली कामना के छोड़ने की बात कठिन मालूम थी कामना कैसे छोड़ी जाए परंतु जब पढ़ी देखी तो बाजरे कामना कह रहे कैसे हम जो दूसरों को चीज देते हैं वो हमारी थोड़ी देते हैं घर में जितनी चीजें हैं वो आपकी अकेला भी नहीं है घर वालों की है बाहर वालों की है तू कोई भी काम करो संगठन से होता है अकेले आप नहीं कर सकते बड़े राजा महाराजा बड़े साधारण बड़े धनी कोई भी अकेला काम नहीं कर सकता, बहुतों की सहायता से काम होता है। तो सहायता में तो सबका हिस्सा है, तो सबकी सेवा करनी चाहिए। नहीं करते तू यो भूते तेरे हो सर, बड़े विचित्र ये श्लोक है। बंधते ते त्वगम पापा ये पसंती आत्म कारणात्, अपने लिए पकार आप खाता है, वे पापी पाप का ही भक्षण करते हैं कोरा। कितनी विचित्र बात बताई है। ये तीसरा अध्याय हम लिखने लगे, पहले 12वां लिखा, 13वां लिखा, 14वां लिखा, 16-17 लिख दिया, कई लिख दिए, पीछे लिखा तीसरा अध्याय। तो तीसरा अध्याय देवानुभाव की 11वां श्लोक आया और ये प्रकरण आया, क्यों अर्जुन ने कहा कि मेरे को घोर कर्म में क्यों लगाते हैं। तो भगवान ये किसी तरह से कर्म में लगना पड़ेगा ही, सब तरह से 20-30 युक्तियां बताई, इस तरह लगना ही पड़ेगा। उसमें ये बात आई कि ये अपने लिए बनाना, अपने लिए करना, ये गलती है, क्योंकि चीज तो सब संगठन से पैदा हुई है। पृथ्वी तो तेज वायु का लिया है, देवताओं का सहारा लिया है, मनुष्यों का लिया है, पशुओं का लिया है, खेती करो तो पशुओं ने सहारा लिया है, देवताओं का घाम है, बहुत धूप है, वर्षा है, हवा है, इनका सहारा लिया है, आदमियों का आपस में सहारा लिया है। कोई भी चीज अपने अकेले पैदा नहीं करी है, कर नहीं सकता कोई, सहारा लेना ही पड़ता है। अब सहारे से ली हुई चीज है तो भागवत माया एक बड़ा सुंदर श्लोक, यावत भेद जठरम तावत सत्वम ही देहिना, जितने से तुम्हारा निर्वाह हो जाए, जितने से पेट भर जाए अन्न, प्यास मिट जाए इतना जल, जाड़ा मिट जाए इतना कपड़ा, जितने में शोष हो इतनी जमीन, ये तो है आपकी। अधिक यो भी मनिए अधिक चीजों में जो अभिमान करता है मेरी है, सस्तेना चोर बताया उसको, वो चोर है, चोर बता छोड़ा, दंड मारे, दंडा पड़ना चाहिए इसके। नाग जी महाराज कहते हैं वो दंडा पड़ना चाहिए, जो चोर दंड पड़े वो दंड पड़ेगा। कोई चीज आपकी है नहीं, सब सामान्य है। भिक्षा देने के लिए कोई आवे तो रोटी उसी की समझ उसी को दे दो, जैसे ब्याह करके आती है दूसरे घर की लड़की आपकी बहू, तो उसको रोटी कपड़ा मकान सब देते हो, और भोजन बनने पर कोई एक आ गया तो एक रोटी का भागीदार वो भी हो गया, उसका उतना हिस्सा हो गया। इस बात में उसी के समय उसी दे दो, उसमें कुछ पुण्य उसे पुण्य कहेगा भाई, अपने हिस्से की चीज उनको दी है, इस बात कोई पुण्य नहीं है, नहीं दे तो पाप लगेगा, दोष लगेगा। अतिथि यस्य भगनाशः गृहात् परिनिवर्तते, जिसके घर से कोई भिक्षुक आवे और कुछ भी न दो रेशन लग जाए तो सत्य तस्मै दुष्कृतम दत्वा, अपना पाप तो दे जाता है, पुण्यमा दायगच्छति, तो पुण्य को ले जाता है, क्योंकि उसका हिस्सा है। एक फूल का दे दो, एक रोटी दे दी, इसमें क्या खर्च होता है, इतने में आपके गृहस्थ का धर्म पालन हो गया, क्योंकि सबकी सहायता से सब काम हुआ है। इस बार वो उतना भागीदार है, उसी की वस्तु समझ उसको दे दो, फिर कामना किस बात की। ऐसी विलक्षण बात है, गीता की शिक्षा विचित्र है। देवान भाव्यता लेना के देव भाव यंत्र, देवताओं का आप मन बहुत देवता आप गए, परस्परम भाव यंत्र एक देव के, जितने घर में प्राणी है वे भी अपनी तरफ से काम करते हैं, तो सब चीजों में सबका हिस्सा है। इस बार जो कोई आ जाए उसका भी हिस्सा है उतना, इसमें उनकी मान्य चीज आई। यावत भेद जैसा मतलब जितना खावे जितना पीवे जितना पहरे जितना सोए उतनी जरूरी पड़ी, अधिक को अभी अपना नहीं है, कुछ भी है इसका पता नहीं। वक्त पर रसोई बड़े आ गया तो उसको मालिक समझ एक रोटी सो देता, इतने वर्ष आप हुए, आपके धर्म का पालन गृहस्थ का पालन हो गया। क्यों ब्रह्मचारी अपना रोटी नहीं बनाते, वानप्रस्थ तो भी अपने संकट में रहते हैं, सन्यासी कुछ रखते ही नहीं, तो गृहस्थ के ऊपर ही भार है। तो कोई भूखा आवे उसे देता नहीं, दे दो बना बनाया अन्न का बड़ा महत्व है। रुपया पैसा कपड़ा अथवा धान भी सूखा देने में तो खतरा होता है, किस काम में लगाएगा। रोटी तो खाई गई, और वो दे दो और जो खाएगा तो वो खाएगा। अन्नदान महादान, अन्नदान महादान है, और ये गृहस्थों का खास धर्म है। कोई भी भूखा आवे इन माता बहनों में सुबह आवे, कोई साधु बाबा बैठा तो बाबू जी कुछ खाओ मुझसे, पूछ लेंगे। ये बहुत ही बढ़िया चीज है, उत्तम चीज है, उसे दे दो ठीक है। आपके धर्म का पालन हो गया, गृहस्थ के धर्म का पालन हो गया। क्यों आप रखते हो बनाते हो तो आप जिम्मेवारी हो गई। ये सब संसार एक है, जैसे गृहस्थ में आप एक हो, इस तरह से अनंत ब्रह्मांड भी आप एक हो, सबके साथ हमारी एकता है। धातु सी जिंदगी जाए तो पहले परमात्मा का अंश शब्द तो एक है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पैदा हुए तो सब एक है, रहने में ही पृथ्वी जल तेज वायु ऐसे एक ही पृथ्वी पर रहते हैं, एक ही है हम वास्तव में, परमात्मा हमारे एक है, सब विश्व एक है, परमात्मा है। तो अपने एक ही तरह रह करके सबकी सेवा कर दो, यथायोग जितनी कर सको, उसमें ज्यादा कमी जरूरत नहीं है, जितना हो सके जितना देश होती सेवा कर दो, कैसे बढ़िया काम हो जाएगा, कितनी उत्तम बात है, कितनी बढ़िया चीज है। इस बात से सबके साथ प्रेम का बर्ताव, आदर का बर्ताव, स्नेह का बर्ताव, चित्त में शांति मिलेगी। एक आदमी को रास्ता भी आप खड़े हो हृदय से बता दो, प्रसन्नता हो, किसी आदमी को पानी पिला दो तो उसमें आपको प्रसन्नता होगी। प्रत्यक्ष बात है, सेवा का प्रत्यक्ष धर्म है, एकदम प्रेम पूर्व उस बात बता दो। अरे गाड़ी में बैठे रहा है, आओ भाई आओ बैठ बैठ, आप अपने जल पूरे बैठे आओ। आजकल के जमाने में गाड़ी में आता नहीं रोके तो लोग कहते सभ्य आदमी अच्छे आदमी, आज अन्याय नहीं करेंगे अच्छे होंगे। निरस्ते पाद के देशे एरन लोग इंद्रुमाये थे, इंडिया भी रूख अणु द्वारा इंडिया भी रूख। तो आज महाराज जमार बड़ी पावे थे आंध्र पीछे कौन ही रहा हो, तो आज अन्याय नहीं करे मैं वो सज्जन। आज सज्जन गाड़ी में चढ़ता हूँ मना नहीं करे ना तो समझे सज्जन आ रही है। अब क्या किया आप दिए तो कुछ नहीं, अपनी जगह छोड़ दी नहीं, अन्याय मत करो, इतने में आज सज्जन आदमी हो गया। पहले तो अच्छा काम करते तब सज्जन होता, आज अन्याय न करे तो भी सज्जन है, अच्छा आदमी अन्याय नहीं करता है। कितनी सज्जनता सस्ती है आजकल, अच्छा पड़ा कितो सस्ता है। इस वास्ते अच्छा पड़ा में धारण करो, मनुष्य जन्म मिला है फिर उसमें भी अपने को तो सत्संग मिला है, गीता है, शिक्षा है, अपनी पुस्तकें है, गीता पढ़ी कितनी सस्ती पुस्तक है, कितनी सरल है, कितनी बढ़िया बढ़िया है, बहुत सीधी सीधी बात है। ममता छोड़ नहीं सकते, अरे ममता रख ही नहीं सकते, रख सकते नहीं। कोई है ऐसा जो अपनी उम्र भर ममता रख रही है साथ में, छोटी वाली उसको छोड़ने में बड़ी कठिन है, रखना असंभव है, ऐसे कामना रखना असंभव है। आप विचार नहीं करते ऐसे कभी कठिन समझते, कठिन नहीं है। गीता के अनुसार अपना जीवन बनाना सुगम है, कठिन नहीं है, थोड़ा गहरा विचार करो सब समझ आ जाती बात। ये तो सबकी चीज है भाई, अब पंडाल है ये तो सबके बैठने के लिए है। अब कह तू मत बैठ, क्यों भाई क्यों नहीं बैठे, सबका है तो सबके लिए, सब सत्संग सुनो, लेकिन दूसरों के मत करो, आप गड़बड़ी मत करो, बैठो सत्संग सुनो मौज से। सबका हक लगता है, अन्याय करने का किसी हक नहीं है, न्याय सबका हक है। इसमें कोई एहसान है? मैं सुना तो कोई एहसान है, आप सुना तो कोई एहसान है, आप बैठ जाओ तो कोई एहसान है, कोई आपने विशेष काम किया है, कोई विशेष बात है। तो भाई सबकी चीज है, तो सबके काम में आवे बड़े प्रेम से, उदार भाव से। तीसरे अध्याय के लिखने पर मेरे मन में आई, मैं तो गीता जी को मैं बहुत वर्षों से कहता था, पर ये लिखने लगे तो बात आई कि भगवान का भजन ध्यान सत्संग आदि करने की जरूरत नहीं है, ठीक न्याय से गृहस्थ का काम करें कल्याण हो जाएगा। जब ध्यान कीर्तन सत्संग स्वाध्याय करने की जरूरत है, अपने देवान भाव यथा ने ना ते देव भाव जंतु परम भाव ते श्रेय परम श्रेय दिखा अर्जुन बोले यह श्रेय साधने से तुम गुरु जन्मे ये न श्रेय हम अपने आप कल्याण की बात श्रेय की प्राप्ति कितनी बढ़िया बात है। देवा आप देवताओं को दिन बहुत देवता आपका करे परम श्रेय श्रेय भी परम श्रेय आप परम श्रेय प्राप्ति जाएगा कल्याण दिया उदार गीता भागे सत्संग करे स्वाध्याय करे नाम जप करे कीर्तन करे गंगा जी का स्नान करे एकादशी का व्रत करे कृष्ण की सेवा करे कल्याण बड़े सीधे सरकार कल्याण नहीं तो होगा क्या। कुटिलता आप रखो वो कुटिलता आपको नुकसान करने वाली है। सरल स्वभाव मन कुटिलाई जथा लाभ संतोष सदाई कपट गांठ मन में नहीं सबसों सरल स्वभाव नारायण ता भगत की लगी किनारे नाव सब सो सीधा सरल हो गई बर्ताव करे कितनी प्रसन्नता हो मन में कितना आनंद हो कितना पुण्य हो पवित्रता ही पवित्रता आ जाए। इस बार के सबके साथ में सर्वे भगवान सुखिना मन में भाव सबके सब सुख हो सबके सब निरोग हो जाए किसी को कभी कनिष्ठ नहीं हो भगवान मंगल ही मंगल उतारे किसी का भी विपत्ति ना हो किसी को दुख ना हो किसी का तकलीफ ना हो ये भाव रखने से दुनिया में तो क्या होगा पता नहीं आपका तो कल्याण हो ही जाएगा संदेह नहीं है। तो अपनी बात तो ठीक होगी अपना मन ठीक है अपना मन चंगा तो कठोती गंगा कठोती गंगा। इस बात से सबके साथ बड़े प्रेम का आदर का सत्कार का बर्ताव करो मदभाव सर्वभूतेषु मनोवा कई वृत्ति मन और वाणी शरीर से किसी का बुरा न जावे किसी का बुरा न करे किसी बुरा न समझे तीन बात है ये कर्मयोग का मूल है। ये सिद्ध काम न करने से विहित काम सत्य होगा और स्वाभाविक होगा उसमें अभिमान नहीं होगा। जानकर करोगे तो अभिमान में मैंने अच्छा काम किया फिर बुरा बुरा छोड़ दिया फिर अच्छा ही होगा क्या तो कुछ नहीं करोगे अच्छा करोगे आप श्राप है मेरे कोई अभिमान नहीं होगा। इस बात से सबके साथ प्रेम का बर्ताव आदर का बर्ताव ममता है आसक्ति है कामना है राग है द्वेष है ईर्ष्या है दम्भ है पाखंड है फूको सर सर स्वभाव रखो। इस स्वभाव को आज के लोग मूर्खता बताएंगे आजकल तो ज्यादा ठगाई करता है दूसरों का हक मारता है वो अच्छा माना जाता है पर ये अच्छा नहीं है। राज लगाकर बुरा हो गए परिवार निधन करो अब न कर राज कर दिया राज करो कुछ हो भैया नीति नीति होगी अनीति अनीति होगी राज कह दो तो क्या हुआ कोई कह दे दूसरा का हित करो दूसरों को सुख पहुंचाओ ते प्राप्तवंती मामे व सर्वभूत की तेरता सगुण की प्राप्ति यही है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कलुषा छिन्नद्वैधायतात्मान सर्वभूत की तेरता तो निर्वाण ब्रह्म की निर्गुण की प्राप्ति सर्वभूत की तेरता। सब जग ईश्वर रूप है भलो बुरो नहीं कोई जाकी जैसी भावना तैसो ही फल हो सब परमात्मा ही तो है एक हूँ भविष्य मैं एक ही बहुत रूप हूँ तो परमात्मा ही तो बने रूप से। ये देखो जब तक इन बातों को काम में नहीं लाओ तब तो कठिनता मालूम होती है, और नाम में लाने पर बड़ी सुगमता मालूम देती, बड़ी सरलता मालूम देती है। हरेक अपरिचित आदमी तो सत्संग बैठ तो कठिनता होगी, सत्संग बैठना कठिन, सुनना कठिन, समझना कठिन, पर आप लोगों क्या कठिन है, कोई लग जाएगा सुनने को तो सुख जाएगी बात बहुत सर्दी, फिर कई बना आप रह नहीं सकोगे। सत्संग जिसके चटक लग जाएगी तो वो रह नहीं सका सत्संग बिना, क्योंकि हित अनहित पशु पक्षी हो जाना, पशु पक्षी को भी पता है कि इसमें हित है इसमें अनहित है, अपना कल्याण कौन नहीं चाहता है, सत्संग में सदविचार में शुभ का कल्याण है, दुष्ट का भी सज्जन का भी महात्मा संत का भी साधक का भी सबका कल्याण है, सबका हित है। इस गांव में मार्ग में चल करके आप देखो पद आता है, दिखता तो पंथ दुखे लो हेली चालत है अति शोरू, देखने में तो प्रसन्न दिखता है चालत है अति शोरू, चालत बहुत सर है, दूर से कठिन दिखते दूर से चलने लगो, गाड़ी पटरी पर चलनी बड़ी सुगम बड़ी जोर चलती है, और पटरी उतर जाए तो इंजन का खुद का चलना मुश्किल है, गाड़ी लेकर चलाएगा धस जाएगा वही, इस तरह से मर्यादा पर चलना बड़ा सुगम है, पर झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी चोरी डकैती करते हैं उनके द्वारा बड़ी कठिन मालूम देती है, झूठ कपट करते हैं साथ बोलना कठिन है, साथ बोलना जितना सुगम है झूठ बोलना उतना सुगम नहीं है, कहीं कहीं पोल निकल जाएगी, साथ बोले क्या पोल निकलेगी कौन भूलेगा, इस वास्ते साथ की नीति के अनुसार धर्म की नीति के अनुसार व्यवहार में वर्णाश्रम नीति के अनुसार बहुत सुगम बहुत सरल है, इस वास्ते उत्साह रखो मन में उत्साह रखना, हिम्मत नहीं हारनी तो सब काम ठीक हो जाएगा एकदम सीधा सरल, तो परमात्मा की प्राप्ति सबसे सरल है, क्योंकि वो तो प्राप्त है ही, केवल पसंद कर लो, मैंने पुस्तक पढ़ा है कि परमात्मा को आप पसंद कर लो आप ये ठीक है, इतने भगवान मिले, संसार की अन्याय की बातों को आप नापसंद कर लो, ये झूठ गपट पर ठीक नहीं है अच्छा नहीं है बुरी बात है बुरा खाना पीना उसको ना पसंद कर लो छूट जाएगा, नीति को धर्म को पसंद कर लो पालन हो जाएगी शुभ हो जाएगी, प्रत्यक्ष बात है ये एकदम प्रत्यक्ष कर देगा, इस बात तो उत्साह है, गीता के अनुसार पढ़ जीवन बनाओ, गीता है रामायण है भागवत है ऐसे ग्रंथ है इसके अनुसार चलो मर्यादा के अनुसार चलो, अरे पटरी पर चलते हुए क्या जोर आता है गाड़ी को, ऐसे न्याय पर अपने कर्तव्य ठीक पालन करो, परिवार को तो छोड़ दिया है? परिवार को तो छोड़ दिया पर अग्नि के साक्षी में जिस पत्नी को ग्रहण किया उसको कैसे छोड़े, पत्नी को कैसे छोड़े अग्नि के साक्षी में ग्रहण किया, छोड़ना थोड़ी कर रहे हो छोड़ना तो नहीं करेगा, मैं परिवार छोड़ी गलती करी, परिवार को छोड़े गलती करी, छोड़ने का मैं नहीं कहता हूँ, छोड़ो तो स्वार्थ बुद्धि छोड़ो, अपने स्वार्थ और अभिमान ये छोड़ो, छोड़ने से कल्याण हो जाए तो मरने वालों का सब कल्याण हो चाहिए, छोड़ने से कल्याण होता हो तो मरने वालों का सब कल्याण होना चाहिए, इतना छोड़ देते हैं जो समाचार ही नहीं पीछे, कोई तार है न कोई चिट्ठी है न कोई फोन है न कोई समाचार है, संबंध सदा के लिए छोड़ दिया कल्याण हो जाएगा क्या, न्याय युक्त काम करो, स्वार्थ और अभिमान का त्याग करो, स्वार्थ बुद्धि का त्याग करो, देखो नहीं करने की बात कहता हूँ, अभी मैं ऐसा विचार करूं कि अपने खर्चा तो लगता है नहीं, बातें सुना दो रोटी मिल जाएगी, और आप विचार करो कि अपने थोड़ी रोटी देने पड़े, इतने वो बता सुनने मिल जाएगी। तो मेरा व्याख्यान तो रोटी में बिक गया और आपकी श्रवण भी रोटी में बिक गई। हमने समझा इतनी बात कर तो रोटी मिल जाएगी, रोटी के लिए व्याख्यान दे दिया। आपने व्याख्यान सुना रोटी के बदले कि स्वामी जी को भोजन दे दो और व्याख्यान सुन लेंगे। तो रोटी के बीच में आपका श्रवण गया, मेरा कहना भी गया, इतने में खत्म कर रहा हूँ। और हमारे के आप रोटी दे चाहे ना दे, सत्कार करे चाहे तिरस्कार करे, निंदा करे चाहे आप कुछ करे, कृपा करके बिना सुन लो आप, तो क्या दास होगा? निष्काम भावक सुनाने से क्या हानि होती है? सकाम से क्या, और सकाम से सब बिक जाएगा। कि रोटी के साथ सुनाओ व्याख्यान सस्ता ही है, बात रहती है, आप रोटी खिलाओ और मैं खाता हूँ, बात तो ऐसी है ही। परंतु ऐसा मान ले कि रोटी के बदले हम बस सुनाते हैं, आप कहते हैं रोटी के बदले सुनाता है, तो दोनों की बिक्री होगी। अमा काम हम तो भाई सुना देते हैं, रोटी दो मत, आप बिल्कुल उम्र भर रोटी नहीं दो, तो मन में नहीं आगे सत्यो रोटी नहीं देते। ये सत्यो तो सुनते हैं और रोटी देते ही नहीं, कभी आवाज मन में रात भोजन दे सुनाता ही नहीं, तो रोटी देना नहीं, क्या मतलब है? अपना अपना काम है, ये सुनाने का काम है, भिक्षा देने का काम है, सुना हुए न सुना हुए अपने साधु के नाते भिक्षा दे दी, वेश दान किया हुआ साधु के सुना गया। सीता जी ने भी साधु देकर भिक्षा ग्रहण चाहिए, साधु इस वास्ते अपना अपना काम निष्काम होकर करते रहो, एक एक सेवा करते रहो। स्त्री को चाहिए पति की सेवा करे, परिवार की सेवा करे, और पति को चाहिए कि भी ये अपने भाग कुटुंब को छोड़ आई है, इसका पाल पोषण हो, दुख न पावे, कष्ट न पावे। कुटुंब में जितने हैं सबके लिए आप सेवा करो, कुटुंब का पालन करने से कल्याण हो जाए, व्यापार करने से कल्याण हो जाए, खेती करने से कल्याण हो जाए, दलाली करने से कल्याण हो जाए, केवल भाव बदलो, भाव गौ पालन करने कल्याण हो जाए। नियत अपनी साफ कर जाती है, किसी क्षेत्र में हो, साधु हो, वृद्ध हो, भाई हो चाहे बहन हो, अपनी नियत साफ रखो, कल्याण हो जाएगा। फर्क कुछ पड़ेगा नहीं, चीज मिलने वाली जरूर मिलेगी, नहीं मिलने वाली नहीं मिलेगी। झूठ कपट करके क्या कर लोगे? एक दिन मेरे मन में बात आई कि बढ़िया लोग व्यापार करते हैं और दान पुण्य भी करते हैं, और ब्राह्मण लोग व्यापार भी इनके साथ करते हैं और दान भी लेते हैं, मुफ्त में सब ले ले चीज, और व्यापार भी साथ साथ करें, तो ब्राह्मण धनवान ज्यादा होना चाहिए। क्यों? व्यापार तो व्यापार साथ में है, तो व्यापार व्यापार लाभ हो गया, मुफ्त में ले ज्यादा होना चाहिए ना, तो क्या ब्राह्मण धनी ज्यादा है? प्रशासन ज्यादा धनी होना चाहिए कि नहीं? क्यों? व्यापार साथ व्यापार मुफ्त में बढ़िया विफल लेते नहीं, व्यापार एक दो धंधा है, तो धनी ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा कैसे हो जाएगा? लोटा शहर भर का कुंजर से भरो, चाहे समुद्र में मील भर पानी में डाकर भरो, तो उसमें पानी भी तैयार होगा भाई, वो तैयार होगा, ज्यादा कैसे आ जाएगा? हम लोग सुनाते हैं, पैसा लेते हैं, मकान बनाते हैं और बनाते हैं, तो हमारे बहुत होना चाहिए धन, साथ में पास है धन। तपसी धनवंत दरिद्री गृह कलिकोतक तातन जात कही, कलयुग में ऐसा होता है, परंतु विचार करो तो ब्राह्मण धनवान ज्यादा होना चाहिए, बहुत ज्यादा ना है। व्यापार में तो साथ है, दान में तो अकेले, बड़े दान देते नहीं, सती लेते नहीं, ब्राह्मण देते हैं, तो ब्राह्मण धन ज्यादा होना चाहिए, वो तय होगा। आप नीति से न्याय से करो, आपकी रोटी मिल जाएगी, निर्वाह हो जाएगा, बहम पड़ा हुआ है कि झूठ कपट में काम चलता कहीं थोड़ी कठिन दशाई मिलेगी। धर्मात्मा बनने से अगर धन ज्यादा होता हो और आराम ज्यादा होता हो तो धर्मात्मा ही धर्मात्मा बन जाएंगे लोग, पर स्वधर्म निर्देश धर्म का पालने मृत्यु होते ही कल्याण है तो कठिनता उसमें पिछड़नी पड़ेगी, परंतु कठिन सहने पर आपकी तपस्या होगी, आपका दर्जा ऊंचा होगा, अरे रोटी वो मिल जाएगी, अपना निर्वाह वैसे ही हो जाएगा। अन्यायपूर्ण काम करने वाले निर्वाही होते और क्या करेगा, वो रोटी खाएगा, कपड़ा पहनेगा, पानी पिएगा, मकान में रहेगा और क्या करेगा। ये तो सबको मिलता है, पशुओं को मिलता है, पक्षियों को मिलता है, जिसने जन्म लिया है, पिछाड़ी प्रबंध है, वो सबके सबके लिए है, इसका तो कोई ऐसी बात बाधा है नहीं। सुख शांति से विचार करो, ममता रहते होने से आनंद रहता है। जब आप चिंता नहीं करोगे, जब तक बालक खुद चिंता नहीं करता तब तक माँ चिंतित रहती है। भोला भाला बालक हो, 20-25 वर्ष का बन गया, परंतु बेचारा भोला भाला है, मैंने देखा है, माँ की चिंता होती है, अरे रोटी कहाँ खाएगा, कहाँ गया, कहाँ जिएगा, संत होता है भूखा नहीं रहेगा, वो कहाँ गया, भूखा नहीं रहेगा, कोई बात नहीं। तो आपके संकोच रख करके न्याय लोगे तो भगवान की भी चिंता रहेगी। गांठ गिरे नहीं बांधते जब देवे तब खाए, नारायण पीछे फिरे मत भूखे रह जाए। गांठ गिरे नहीं, कल के लिए गांठ बांध रहे, गांठ गिरे नहीं बांधते जब देवे तब खाए, तो नारायण पीछे फिरे मत भूखे, यही भूखे नहीं जाए, कभी भूखा नहीं जाए। दो भाई है, माँ भोजन करा रही है, दोनों भोजन कर रहे हैं, अब रोटी बना रही है, माँ ताजा ताजा फुलका दे रही है, दोनों भोजन कर रहा है। एक लड़का ऐसा है आबाद भोजन करता है फिर शाम कुछ करेगा, और एक भोजन करता है फल ही खाता है, दूध लेता है फिर खा लेता है, ऐसा ऐसा है। दोनों लड़के माँ के, या दोनों पर माँ का प्रेम, परंतु वो भूखा उठ जाएगा इस वास्ते, पहले रोटी सो देती माँ मेरे को ठहर तो ठहर जा, माँ तुझे की है भाई जी की है, क्यों ऐसी बात है, अरे ये भूखा उठ जाएगा तो शाम तो खावेगा नहीं, इस वास्ते सो दे देती, वो मांगता रह नहीं देती, तो माँ को पक्षवाद है, त्याग है उसके, तो त्याग माँ पर असर पड़ता है, संतों पर असर पड़ता है, दुनिया पर असर पड़ता है, अपना संयम रखने वाले पर स्वतः आदर होता है। जो नित्य कर्म करता है, माता पिता भाई संबंधी, उनको बुरा लगता है कि ये क्या अड़ंगा छेड़ दिया, घंटे बैठ गया, समय खराब करता है, खराब समझे, खराब खराब समय करता है, पर वो नित्य कर्म पूरा करता है, तो माँ कहते अरे कर ले करे, तेरा कर ले, ये आप बेटा कर ले जल्दी, थोड़ा जल्दी करे, रोटी खा ले, जान कर गई है भोजन करेगा नहीं, मदद करती है, क्या समझते बुरा, अरे भला समझ लो, कहना ही क्या है। तो अपने न्याय पर नीति पर ठीक संयम से चलो, दुनिया मात्र आपकी सहायता करेगी, भगवान सहायता करेगा, धर्म सहायता करेगा, शास्त्र सहायता करेगा, नीति सहायता करेगी, दुष्ट सहायता करते हैं, डाकू चोर जो चोरी करते हैं डाका डालते हैं, साधु कहीं देंगे तो सेवा करते हैं, जंगल में कोई साधु देंगे सेवा करते हैं, डाका डालने वाले चोरी करने वाले लूटने वाले उसकी सेवा करते हैं। नियम से अपना ठीक पालन करने पर धर्म आप रक्षा करेगा, दुनिया रक्षा करेगी। ये इतना गया गुजरा जमाना, इस जमाने में भी जो संयम रहता है ठीक रखता है तो दूसरों को मालूम होते ही दूसरे सेवा करेंगे। तो आप नीति पर ध्यान, न्याय पर, मर्यादा पर चलते रहो, थोड़ा बहुत कष्ट आ जाए तो तपस्या है, जान करके शीत घाम सहना भूख सहना उतना तपस्या नहीं है, जितना धर्म के पालन करते हुए कष्ट आ जाए उसको प्रसन्नता रूप सहना बड़ी तपस्या है। स्वधर्मे निधन से या अपने धर्म पालक मर जाते हो कल्याण है, जीव तो ही लाभ है। क्या पाप करे अन्याय करे तो जीने में कोई फायदा नहीं, जो भूमते दे रहे हो सो है गो अपने लिए खाता है जो भूमते दे रहे हो भूंजते थे तो ये प्रति आत्म कारण अपने स्वार्थी आदमी है, पेटू और चट्टू का कहीं आदर नहीं है, तो व्यवहार में भी जो परमात्मा भी तो भाई थोड़ा कष्ट सहो पर तुम्हें धर्म का पालन करो, श्रेष्ठ कर्मणि अवीरता संसिद्धि लग देना, अपने अपने कर्म ठीक तरह कर मर्यादा के अनुसार काम करे सब काम ठीक होगा। दो लड़के गए जंगल में, एक तो कहता था कि देखो प्राण से मिलेगा, आदर्श नहीं बताता हूँ, बालकपन में सुनी हुई कथा है, मेरी कहानी सुनी हुई है। गए तो एक तो कहता है कि प्राण से मिलेगा, एक कहता है कि उद्योग से मिलेगा। दोनों जंगल में गए, जंगल में गए तो उद्योग वाला देखकर समझा ये तो बैठा है आलसी है, ये तो कहता प्राण से मिलेगा। वो गया जंगल में जाकर फल लिया, फल ला करके ले खा ले, उसे तो देखा तेरी तरह बैठे रहते भूखा मरते और मैं ले आ तो तेरे को खाया देगा, तो वो देखा बैठ बैठे गिर गया नहीं मेरे को पता क्या कभी नहीं। वो तो कहता है तेरी तरह बैठ रहते हो तुम भूखा मरते, तो वो कहता है मेरे को बैठ बैठे मिल गया, तो मिलने वाला बैठे को मिलेगा काम करने वाले मिलेगा, इसका अर्थ नहीं है काम नहीं करना, ये बिल्कुल सिद्धांत नहीं है। बचपन पड़ी हुई कहानी है मेरी, प्राप्त क्या है और उद्योग क्या है इस विषय में, तो बढ़िया नहीं है कहानी, पर दोनों की बात ऐसी करी तो इसका अर्थ ये नहीं काम नहीं करना, ये बिल्कुल नहीं है। हमारे गीता ग्रंथ सतत कार्य करो, सदा मशीन की तरह काम करो, गीता कहती है काम करो मशीन की तरह, मिल जाए शिवराज जी को प्रसन्न, बहुत थोड़ा मिले तो बहुत भगवान जी को, इतनी मेहनत करी थोड़ा ही मिले बहुत अच्छी बात है, जितना मिल जाओ ठीक है, तो वो मिलेगा आप साथ मिलेगा। अपना काम करना किस लिए, भगवान की आज्ञा पालन करने के लिए, अपने धर्म का पालन करने के लिए, इस वास्ते भगवान की आज्ञा अनुसार काम करो, कल्याण होगा उद्धार होगा, अपने कल्याण के लिए काम करो, सब मारी में आ गएंगे। यहाँ हम दूर जावे तो बीच में आना स्थान है, जैसे यहाँ से जावे जन्म झूला तो ये स्वर्गाश्रम बीच में आ जाएगा, अब स्वर्गाश्रम जावे तो जन्म झूला थोड़े बीच में आ जाएगा। आपका उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति है तो संसार का निर्वाह भी आप संग हो जाएगा, सच्चे हृदय से परमात्मा में लगे हुए संत महात्मा खूब मौज से जीते हैं, कोई उद्योग नहीं करते, कोई परिश्रम नहीं करते, कोई व्याख्यान नहीं देते, कुछ नहीं करते, रोटी मिलती है अच्छी तरह से, अपना अपना काम ठीक तरह करते हैं रात दिन। अरे मिनख मजूरी देते है क्यों लागत है राम, मिनख भी मजूरी देता है तो मनुष्य राम जी काम करा मजूरी नहीं मिलेगी। अपना काम सज्जनों ठीक तरह से करो, न्याय युक्त करो, अन्याय मत करो, झूठ कपट मत करो, बेईमानी मत करो, चालाकी मत करो, ठगी मत करो, धोखा मत दो, ठीक न्याय से काम करो, जीत चित्र प्रसन्न रहेगी। धन कमा ले झूठ कपट करने वाले के हृदय में शांति नहीं रहेगी, अशांति होगी पैदा। कुत्तों को देखा कुत्तों को जो सूते हैं ऐसे देख रहे सोता है, ऐसे भूखता है वो आता है भूखता है भागता है दूसरे फिर भूखता है फिर भाग पाता है, और वो दुख पा रहा है मुफ्त में, यह दुख सूता है आनंद से। जो दूसरे को दुख देना चाहता है वो सुखी नहीं हो सकता, सुखी नहीं दुखी नहीं देना चाहता है उसे तंत्री होती नहीं, जिसकी नई नियत साफ है क्यों दुख पड़ा, जन्म शुद्ध रखो भाई, अपना भाव शुद्ध रखो, निर्मल रखो, सबके हित का रखो, किसी का अहित न हो जाए, डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए, किसी का अहित न हो जाए, सावधान रहो, आप दूसरों की रक्षा करोगे, आपकी रक्षा दुनिया करेगी। बिल्कुल देवान भावित ये सिद्धांत है। इस वास्ते अन्याय मत करो, न्याय युद्ध करो। और न्याय युद्ध काम करते हुए कठिन आ जाए वो तपस्या होगी, वो तपस्या बड़ी ऊंचे दर्जे की होगी। एक गार्ड था तो वो भगवान का भक्त था, तो भगवान की भक्ति करता था। एक बात बीती हुई कहानी है, तो गाड़ी पर से उतर करके स्टेशन मास्टर को मिलने को गया। उसे पास में जाकर गाड़ी पर जाता था तो वहाँ बात चली, तो उसने कहा कि भगवान की मर्जी से होता है जो होता है सो। तो वो स्टेशन मास्टर बोला कि भगवान की मर्जी से होता है, तुम ड्यूटी बजाते हो, गाड़ी पर मत जाओ, देखो कैसे होता है भगवान से। कहते भगवान ठीक हो गए, अच्छा तुम मत जाओगे। ये कोई न्याय नहीं है कि भगवान की बजरंग है तो अपन ड्यूटी बजावे नहीं। पर दूसरे कहा तुम मत जाओ, क्या होता देगा। ठीक है नहीं जाऊंगा। गाड़ी चली गई, गाड़ी है नहीं। आगे देखा गाड़ी का मालिक तो है इसमें, पीछे रह गया। पता लगा अंग्रेजों का जमाना था, तो कुछ उनको कर दिया तुम्हारे कर्ज थोड़ा देना, मैं पेंशन होने वाली थी, कर्ज कर दिया तुम्हारे नौकर नहीं रखेंगे, निकाल दिया। तो निकालने में मैंने जिस अफसर के पास वो बात थी, वे उसको कहा तुमने मुकदमा चला, मुकदमा चल गया तो जो डिसमिस करते हैं आज तुम्हारे को सौंप देते हैं। तो वो सुन करके और बहुत खुश हुआ, थैंक यू, और बहुत पसंद गया, बहुत ठीक है, बहुत राजी रखो। अफसर पेंशन होने वाली है, छोटी नौकरी फिर ही राजी होता है, ये क्या बात है, ये क्या बात, आनंद की बात है। मैंने तो लाकर पूछा कि बात क्या है कि आदमी कष्ट तो पाता ही है, सुख भी पाता है, दुख भी पाता है, परंतु आज भगवान के नाम से मेरे को कष्ट मिला, कितनी भाग्य की बात है। भगवान के नाम पर भगवान के तरफ बीती रहने से मेरे को तो कष्ट मिला है, ऐसा कष्ट कहां पड़ा है। दुख तो पाते हरेक पाते है, भगवान के कारण भगवान की तरफ विचार रहने से आनंद है, सब बताया उसने। इस बात में बात मैं बात करी, सब बता दी, नौकर रख दिया पीछे, तुम नौकर रह जाओ। पर वो भगवान की मर्जी से मुझे खुश हुआ, तो खुशी इस बात की आई कि हानि नुकसान होता है, वो हरेक नुकसान होता है, परंतु मेरा नुकसान भगवान के नाम पर हुआ है, भगवान के कारण हुआ है, कितना भाग्यशाली हूँ मैं। खुश हो गया, प्रसन्न हो गया, वे बड़ा सर बुजुर्ग कैसे आदमी कैसा है। तो ये बात यू नहीं है ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करता हूँ मैं, करना चाहिए नीति सब कुछ, परंतु भगवान के नाते कष्ट आ जाए कितना भाग्यशाली, भगवान के कारण से, भगवान के भरोसे पर, भगवान की बात पर। क्यों कष्ट दुनिया पाते ही गई, क्या कौन कौन उसे पूछता है, कैसी बात है ना। इस बात आप न्याय पर, धर्म पर, भगवान के भरोसे चलो उत्साह से, फिर कष्ट में तो आनंद होगा, सुख मिले तो आनंद होगा, अनुकूलता में आनंद होगा, प्रतिकूलता में आनंद होगा। प्रतिकूलता में क्या आनंद होगा कि भगवान ने अपने अन्याय नहीं किया, हमने अन्याय नहीं किया, इस बात में बड़ी जरूरी। देखो मनुष्य अपना आचरण, अपना भाव, अपनी कृति ठीक रखता है, अगर कष्ट आता है तो भीतर में दुख नहीं होता है, अगर अन्याय करता है, अगर कष्ट नहीं आता तो यह भीतर में खोखला हो जाता है, भीतर में दुख आता, सुखी नहीं रह सकता अन्याय करने वाला। हम जा रहे थे दासोड़ी, तो वहां चले बोले थे, तो बीच में चले तो जंगल में घास की ढेरी ढिगली, उसको गाया चलती थी, तो हमारे आते दिन गया भागी मन। तो बात क्या थी कि जो गाय जंगल में चलती हुई नहीं भागेगी, ढिगली पर चलती भागी हुई, इकट्ठा हुई घास पर चलती भागी, तो उसके ऊपर में अर्थ है कि अन्याय कर रही हूँ मैं, पशुओं के मन में है ये, जंगल में चलती हुई होगी, जैसे भी आदमी है मारे गए तुम घास रखी ढिगली पर। अरे हमने देखा आश्चर्य हो, चोरी करनी अच्छी नहीं है, पशुओं पर भी असर है, जंगल में चलती हुई को भक्ति नहीं, बहुत हो सकती है। तो अन्याय करने वाले के मन में शांति नहीं होगी। पशुओं के असर है तो मनुष्य क्यों नहीं होगा। इस बार न्याय पूर्व ठीक हो जाए तो निधर ग्रह बहुत रहेगी, आनंद रहेगा, हरदम बड़ी शांति रहेगी। क्योंकि अन्याय करते ही ना, किसी का नुकसान करते ही नहीं, सेवा करते हैं। इसलिए नहीं हो अपने सेवा कर दी, अपने मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। वर्ण धर्म है, आश्रम धर्म है, अपना जो भक्ति का धर्म है सबके साथ करता है। अच्छे से अच्छा आसन करो, सूर्य से बड़ी शांति रहेगी, बड़ा आनंद रहेगा, बड़ी प्रसन्नता रहेगी। और अन्याय करने पर दुख होगा, शांति नहीं रहेगी। धन भी कमा लोगे तो शांति नहीं। आश्रम गया था मैं एक बार, तो रात्रि में देवर गांव में चार अली की किसी गांव की बात है, तो सत्संग हुआ रात में, पर भी कहाँ ठहरे, रात भर अगर जाना दूसरे दिन जाना गाड़ी, रात भर ठहरे। तो एक सज्जन बोलेगा, शीतकाल था, हमारे से दुकान में, तो दुकान में चला गया। तो दुकान में लोग गए, दुकान से लंबी घर घर खूब शेर रहे। तो उसने कहा कि मैं तो सत्संग नहीं मानता हूँ, मैं तो कम्युनिस्ट हूँ, पर तुम्हारी बातें अच्छी लगी, परंतु हमारे चित्त में शांति नहीं। आपसे पूछता हूँ क्या बात है, क्या बात है। मैंने कहा आप देखो, एक युद्ध हुआ था पहले, वो युद्ध समाप्त हुआ था, उस समय में आपने देखा होगा ये सड़क बनाने की जो लोहे की है ना, सत्रह जगह ऊपर सड़क बनाते थे, वो लोहार वो सामान महाराज हजारों मन ढेर का ढेर। वो अब युद्ध बंद हो गया तो बिक्री हुई, तो बिक्री क्या करे वे, थोड़ा पैसा मालिक को दे दे और पैर लगाने वाले को 100-200 रुपया दे दे, ट्रक भर कर ले जाए अपना रात्रि में बिक्री करे। मैं कह रहा हूँ इस तरह से लोहा काली रात्रि बोले तो डाकोत ले वो बिना कर देते, शांति मिलेगी आपको। कोई इंजन किया, इंजन में आग दे, आग लेकर के जो दे रहा वो दे दे, कुछ थोड़ा मैं शांति नहीं मिल, ठंड जल जाओ मर जाओगे, पढ़ाए हक देते और शांति चाहते हो, ये शांति कभी नहीं मिलेगी। हमने कहा जी गाड़ी भर दी, ट्रक भर दी पूरी, 100-200 रुपये दे दिया, अब 100-200 रुपये तो मुंह फुतवाया, कितने ले जाओ हज क्या हो। तो अन्याय करने वाले को शांति नहीं मिलती। राजी हो भाई, अन्याय मत करो, अपना हक है वो दो ठीक तरह से। अब मिलता है क्या बात है, जहाँ ऐसा मिले वहां वहां अन्याय, मन चलता है कि अन्याय कर लो, ले लो अपना ले लो, बहुत अच्छी बात है। कितना ही मिलो नहीं लेंगे, अन्याय पूर्व नहीं लेंगे, वो तो न्याय पूर्व जितने विचार है उसे लेंगे तो शांति मिलेगी। कम्युनिस्ट सोशलिस्ट वे नहीं मानते धर्म को, परंतु ये बात उनके भी जैसी मन में कि बात ठीक है, तो अन्याय क्यों करो, न्याय काम चलो। धर्मात्मा हो जो पापात्मा सज्जन आदमी होगा, ईश्वर को माने चाहे न माने, धर्म को माने न माने, परंतु न्याय को मानेगा। अन्याय युग से नहीं होगी, ये शांति में अच्छा सज्जना भी मानेगा। तो भाई अपनी मर्यादा पर चलने में सुख सुख है, प्रसन्नता रहती है। आप लोगों ने देखा होगा, हम लोगों ने देखा है, हमारे पर बड़ी बात कही आई, और हमने विचार किया कि हमने तो अन्याय तो किया नहीं है, पाप तो किया नहीं। गाड़ी में बैठा था, एक बार चढ़ना ले लिया, गाजियाबाद की बात है, तो सिपाही लिया गया, ये जेब कतरने वाला है, तो धमका तो जेब कतरता है, ऐसा करता है, मैं हंसू हंसता है मेरे, तो भी हंसते में रू क्यों बताओ, अच्छा लगा, धमका है मेरे को, जेब कतरता है तू, अजीब का तो निकटा कर मेरे, फिर क्या लेना जब वो ऊपर को चंदन लगा सूत्र से ही, तो मैंने चंदन नहीं दिया, ये अपराध मेरे जीता हुआ, इस अपराध से रहा हूँ। तो अपराध के बिना क्या करेगा आदमी, किस वजह ले आएगा पकड़ा दे उसको, प्रश्न कई बार देखी होगा, ऐसी बात है जो अन्याय नहीं करते हैं। कभी कभी ऐसी बात भी हो जाए, माठ के साथ घूम भी पीसा जाए, नहीं अन्याय का पकड़ा जाए, तो उसका कारण है कोई पहले अन्याय किया हुआ है, इस बात उसका फल है ये। शांति से सजो आप सब, न्याय पुरुष चलो, निर्भय रहो, निशंक रहो, कोई दुख मत पाओ। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2055 24 जून 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम